Indonesia. Kita nyanyi bareng boleh ya. Satu, dua, tiga. Yen tak sawang sorote mripatmu, jane ku ngerti ono ati sliramu, nanging ngono nemu sewates konco padha rawani ngungkapke tresno. Yen ku pandang kemerlap yang mripatmu, terpampang gambar waru ning atimu, nganti kapan apa iki ora tadi konco mesra merko kependem cinta. Bye. Alhamdulillah.